لپاره غټ دلیل دی که واقعي انسان یې د حق په تلاش پسې ګرځي خو غوږ ورته ونیسه. یو دا یو سړی متکبر یې چې تا ته داسې وایي چپکه چپکه ما ته مه غږېږه ولاکه دې یوه خبره لاوبه نو ما نو خود را بده پر په جهادت کې ګرځي. که ته غوږ کښېږدې یوه خبرې ته د قرآن خبرې روښانه روښانه خبرې دي حق خبرې دي دغسې ورته وایي. نو دا غټه علامه غټه نشانه لهم د پاره د انسانانو الارض المیته مرم ځکه ده الارض مځکه المیته مرم ځکه احیینا موږ را ژوندی کړی ده هذا و اخرجنا الا وای موږ را ایستلی دي من هذا دغه مځکې څخه حبن دانه مو را ایستلې ده معنی غله فمن هو د دغه دانې څخه یاکلون الله وای دوی خوراکي نو د دغه دانې څخه دوی خوراکي. دا خیاو وجعلنا فيها جنات وجعلنا علاوه مش پیدا کړی فيها په دغه مزکه کې جنات باغونه ما ولغه خود غذا د قسمه چې انسان روزمره ورته محتاج دي. دا نه چې د حبه دا نه چې ذکر سومار بار نو ماش ولو بیا او باغلی او ورجه او دا شان حبوبات چورته تریردنه پوری راسه ګرځ تر لاندې تر باجری پوری راسه ګرځ تر لاندې جنو. نو دغه بل باجری نه یادم دلی خو باجری خلق دا شګو ته وای باجری د قسمه څخه د مطعومات او د دانی د ګول ګول دانی د لکه د سوجه دانی چې دغه رقم کرل کیږي. نو دا کار د شیان چې خو علاوه دا مارش نه کوي فسې هغه دا دی چې وجعلنا علاوه مر پیدا کړی دی وجعلنا ملخری ما په خلقنا سره کینو او پیدا کړی مو فيها په دغه مزکه کې جنات باغونه جنات باغونه مش پکې پیدا کړی دی علاوه د شیش سنه یو نمونه ذکر کوي بارا خونه ګرد خونه قران کریم دغه نه دي چې د شیانو لیست وتا ته درک سره در کشیر چې بارک انسان و کار ځنی واخل هغه کم دي من نخیل د خرما او څخه و اعناب د انګور څخه و بارا خونه تی انسان یا بارا وت تان ملچې بارا چکو دغه چې بارا پلیس چر واخل اندونه خټکی شینکه دا الله سره در کشیر شو چې دا مې وجات ته بارا نه بیا بسی وګوره دا له وای ما پیدا کړی نو چې دا ما پیدا کړی په دغه کائنات کې پر یو چا لاس کشیږد چې یا جبرائیل پیدا کړی دی یا پلانی نبی پیدا کړی دی یا پلانی ساینسدان پیدا کړی دی الله خدا قوت ما په دې شیانو کې چې دغه شیان په کوم نو وفجرنا او مجربه یولی دی. دا خلاصه د ترجمه ده تفجیر و دغه توای چې یو شی سره وچی وي چاکس درز وکي نو الله پاک چې دا وګ په دازای کرا وګرځي چې نه چې دین خو مزکه سره وچی وي بره مزکه او بره وخټ کیږي. نو موږ په پښتو خټ کول بوله دغه چې دی کټو چې ایش ډیر چې اورې تیز بره موږ دې سره خټیږي نه یاته د مابین د سره خدای سره جوش سره چې نه دره غرزه دار کم تفجیر دا توای کیږي. نو موږ بره وای را به ویلې دي وفجرنا او موږ خټ کولې دي معنا را جوشولې مو دي فيها دغه مزکه کې من العيون د چنو څخه چې په دې مزکه کې وګورې دا چني الله تعالی ماره به ویلي وربسې د غره په سر کې به وبره غورځي اوس ته چې الله پاک دلته بورینګ چا پک شي کې و علي دي چې د جړ ډبرې څخه وبره غورځي پیر غیب ته خوتلی است خو دغه نو به ځنی را غورځي او په دغه ته شو مخه جاله ته بره غورځي نو خو به چې د مزکه د شکم څخه دا را غورځي درې الله ته په خدای کې دا درک ملمی مال چې تاسو ورته وګورئ یو یو سر ورچخي چې وسته وړي سره تویږي کته مزکه سره غورځي خو دې سره غورځي د غاره څخه چې دا وس دې سره ځي کته مزکه سره تویږي نه د لوړي سره تویږي په داکي په ډبره کې بیانه د لوړي خوا څخه غار دي او کده کښې ته خوا څخه غار دي پر دغه ځای مازې را وځي دغه نه معلومېږي. نو دا اوس په دې کې چا نه ساینسدان ورته راغل دي نه بل نه بل الله وایي که سړی پوه سي چې دا کار خپله نه دی سوی که خپله کېدای زموږ د کلي و مخته ولې نه کېږي پر بل ځای ولې نه کېږي رب العالمین د خپل حکمت له مخې چې خلکو ته وښیي په دغه کلکه ډبره کې دغه کار کړی دی چې وایي اوس ما پېژنې که مې نه پېژنې که سړی سړی خو نو پېژنې نو وفجرنا او موږ را خټ کولی دي فيها په دغه مځکه کې من العيون د چنو څخه دا هغه دلایل دي چې دا ګرد افاقیه ارغدیه دي په مځکه کې علامه مشتراه وشول دغه شیان د څه دپاره لیاکلو ګوره بیا د نعمت خبرې ته راځي وم لیاکلو چې دوی خوراک وکړي من ثمرې د میوې څخه هی د دغه مذکور مخکې خو چې دی ګوره دا نام ذکر شوی دی دا نخیل هم ذکر شوی دی عناب هم ذکر شوی دی دلته چې ثمر ذکر شو نو هغه دغه خو نو میوه نه سوه له هغه چې دا نی دي هغو ته خو نو غنم ته خلک میوه نه وایي معنا ماش ته میوه نه وایي نو دا نخیل و عناب خو میوه د هغه خو دوه دي نو د ثمر د هی ضمیر مفرد دی په اعتبار د مذکور ورته راځي دی من ثمرې د میوې څخه هی د دغه مذکور شي باره نو که د خرما درخته ده که انګور دي که انار دي که بل دي د هغه د درخت څخه میوې دي یا دي خوري نو دغه انعام بیا ورسره جوړه کړي

ګورم دغه تنه چې ده چې برای ورې بیا هغه نړۍ باره راکږه سي، برای سپوږمۍ دغه رقم بېرته راسي، بېرته بیا غټه سي، دغه څوک یي چې غټه سي لږ سي، غټه سي بیا را لږ سي. نو حتی تر دې سره عاده چې دا را وګرځېږي کله عرجونې لکه هغه نړۍ یا هغه د خرما د درختې لښته القدیمې چې هغه زړه یې پخوانۍ لمرو وچه کړي دغه رقم سي. پس یې دا نظام ته پسې ګوره، له شمس و نه لمر ین بغی شای له ها دا المر لر انده تو در کچه دی جیوه نیسی القمر سپرمی دی پا سپرمی پس نیسی را رسی دلی ما خودر تو چه دا سپرمی نظام خزنی چا بکت نیسی لنجی کولی چه واس بنار براوی زمان وستا کال پا یا پلا سر پرسو سپرمی کال ورطا پرکی ده لس ورزی پاتی یا لس نیم ورزی پاتی سپرمی بلا پلا کال پرکی ده شل ورزی پاتی دا رقم دی شل ورزی تر پسی دا المر پا دی پس نیسی را رسی دلی ولی خاله ما واټن جې ته اندازه کړې چې په دغه ځای کې راګرځي هغه نس کولی چې پلا لکه ګایګای موږ پر یو خط راګرځو یو هلک د مخې ابل پسې راځغلي کرار ابل هلک ګایګای غلطي وکړي بره پر خط نه راځي مخ ته وغوږېږي دا رقم سنی په مابین کې د دایرې وروزغلي لمر دا چمنو کې چې د مخه شي په مضمون تاسو پوهېږئ سا تاریخ به مو کړي پر یو ګول ځای باندې پر لراګرځو پر لپسې په دا یو د مخه دی نس چې رسېدای بره دا یو هلک غلطي وکړي بره پر داخله ته نه چې راځي بره مخ ته راوزغلي په دا دایرې کې پورګاښ دلته مخ ته وغوږېږي علاوه دغه چمنو بر نس کولای چې دی راواوړي د خپل د نظام سره چې ما کوم سړک ورته ټاکل دی چې پر دغه بځای د انیس کاټوري چې د سپورزمې مخ ته ځان ورواچي چې ځینې د مخه شي ل شمس و نل مر ین بغي شای له هاده لر انده تو در کچې دی ژوند سال قمر سپورزمې. دلته یو غټه نکته ده ملاقاری حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه وای برای د سی ولې نفس ویل چې سپورزمې هم مر نسنی ولای دغه خواخي وویل چې مر سپورزمې نسنی ولای د سی ولې نفس وای چې ولل قمر یدرک الشمس چې نو سپورزمې چې نسنی ولای سل مر نی ولای برای سپورزمې خې نسی خو سپورزمې په سره چې ابا کس نه په مر سره ورسې برای وخت خدا کی رخ په ارمیاش کې پلی پلی در دې مر مخ ته چې رسې برز مخ څنګه امس چې مر چې وخت بل څه چم کیر مر نسب سره رسې د لیس پر نی زم سره ورسې نو اخو یې وو ویل چې مر نسب سره رسې دا بل خو یې نو ویل چې نسب سره رسې دا ویل خو سره سی قره میاش دغه دې سره نږدې سي او بر قرار سپور مې ورکه سي چې در چې رسې برای بیا مشتا کړي ځای راشکار سره چار څونه ځین لري کیږي بر دا ډیر مشتا ښکار کیږي چې بیا ورنځي کیږي بیرته رسې نه امې ژ کرا قرار کمی جنو کدا یې خبره وسته سپې دلیاست ولا الليل او نشبه سابق در مخه کېدون کې د النهار تر ورځ کدا اس په مضمون پیژې نو نشبه در مخه کېدون کې د تر ورځ څه مطلب دی یعنی ورځ چې څونه قدر الله ټاکلې چې دا ورځ به 12 ساعتي د شپه د سنس کې ورچې ورځ را چابه کسي برای ولا کراس 12 ساعت لسی بس شپه چابه کراس یو 2 ساعت را د مخه سي برای ورځ چې شي برای ورځ را لښ علاوه چې ما نظام ورته ټاکلې پر هغه رقم بځې چې نن به ورځ دغه نه قدرې چې په دغه نقشه کې وزداد لیکل شوی ده چې د نن ورځ دغه نه قدر ساعت ده د ماپښین وخت پر دغه داخلي ده پر دغه شپه نس پر چا به کېدل چې دا نظام خراب کړي د سبا د پاره چې بیا څونه ټاکل شوی ده بیا نس کېدل اگر د کال دغه رقم دی د اور ورځې چې کوم نظام دی شپه نس خرابوله د شپې چې بیا کوم نظام دی ورځ نس ورچا به کېدل چې برای شپه چې د نن دی لیکل ده چې معنا څوار له ساعت ده برای ورځ په دغه نن ورځ کې خپل سره غټه شي یې نه پرېږده مګر را نه پرځم یو دای 2 ساعت ځنی اخلم چا کوم نظام دی په کال کې پر هغه رقم را چلیږي نو الله وای ولا لیل و نشبه سابق در مخه کې دونکې د ال نهار پر ورځ باندې نو چې شپه پر را ده مخه سي و کل فی فلک یسبحون و کل دغه هر یو وسونه یواز الله تعالی د المر سپورمو بشته یاد کړ چې مش په مش دغه پیژنو وس خو ساينس دا نه نو د سیاري و د نظام چې دی بلار د غسر لک بازی چې پکشي کی دا دی اکه سی واخه دا واخله بیا جهان تر او د خلکو تشکارک انه الله پاک په کل سره ذکر کړ ما ځکه د منې د فارم مشته دوا یاد کړ دا و کل توري چې ذکر کی چې ګرد نظام ستورو ته اشاره ده و کل دغه هر یو فی فلکن فیخفل فلک و اغمدار کی یسبحون و بازیکون کی سبح دغه توای چپا او بو کی او باز لاسونه داس داس کی نی په بو کی روانه درک د هوا غو کی او بده نو المخفل او باز پک شي کی خپل مسیر الله او تاکل دي ګرځي پک شي کی روان دي سپورمي بیا بل او باز په هوا کی لاده د خپل او باز پک شي کی مریخ د خپل او باز کی مشتری د خپل او زحل د خپل دا ستوري د داس پر لپسې نو علاوه ار یو پر خپل پلک باندې پلک چې دی هغه ګردی ځای ته وای چې پکې کرا ګرځي مشخه پلک هغه اسمان ته وای چې اسما دی پلک هغه ګردی ځای ته چې څوک دوران پکې ګرځي نو ار یو ته چاله او تلا خپل ځای ور ټاکل دي چې په دغه ځای کې پر لګرځي په خپل ځای کې بازی کوي روان دي پسې او پیښې نه ست پکې اکسل اټری پر یو راکم دي نو دا الله تعالی په دغه پاکو کې قدرت مشته و شو و کل دغه هر یو فی فلک ف